słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prawie 9,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Zmarło 177 osób. Rozpoczynają się testy na koronawirusa dla nauczycieli najmłodszych klas. Kolejny dzień protestów na Białorusi. Demonstranci niezmiennie domagają się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki. Prawie 9,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce. Zmarło 177 osób, wyzdrowiało ponad 9,5 tysiąca. Wykonano ponad 43,5 tysiąca testów. O tym, w których województwach jest najwięcej zakażeń, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na czoło wybijają się trzy województwa: mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie. To może nie jest duża ilość, ale musimy poczekać na następne dni, wtorek, środa, czwartek, kiedy już będziemy mieli ten efekt także i Sylwestra, bo od świąt Bożego Narodzenia minęło już 2 tygodnie. Od Sylwestra właśnie minie, więc wtedy będziemy wiedzieli, jaki będzie ewentualny wzrost nowych zakażeń. Liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 200 tysięcy. Od dziś nauczyciele klas od 1 do 3 i pracownicy szkół podstawowych mogą zbadać się za darmo na obecność koronawirusa. Akcja potrwa do piątku. Testy są dobrowolne. W całym kraju zgłosiło się do nich około 165 tysięcy osób. To dużo, ocenił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To jest zdecydowanie ponad 50% nauczycieli, myślę nawet około 70% nauczycieli. W różnych miejscach, w różnych województwach to są różne dane, ale mniej więcej to jest grupa 60-70% nauczycieli. Chodzi o nauczycieli szkół podstawowych. Testowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w placówkach w przypadku ewentualnego powrotu do nauki stacjonarnej. Po to, żeby do szkoły wrócili ci, którzy są zdrowi, a ci, którzy ewentualnie wykryją siebie koronawirusa, zostaną w domu i w ten sposób to pieczeństwo zdrowotne nauczycieli, uczniów, całego środowiska szkolnego, które ewentualnie wróci do szkoły, będzie na wyższym poziomie. Tłumaczył szef resortu edukacji. Decyzja o ewentualnym powrocie najmłodszych uczniów do szkół zapadnie w tym tygodniu. Będzie uzależniona od rozwoju epidemii. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Nazistowskie symbole pojawiły się na murze cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu. Sprawców szuka policja. Oburzenia nie kryje Tomasz Kuncewicz, dyrektor tamtejszego Centrum Żydowskiego. Działamy jako Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu od 20 lat i taka sytuacja wcześniej nie miała miejsca do tej pory. Jest to na pewno szokujące, że to się stało, że ktoś miał na tyle odwagi też, żeby w Oświęcimiu i opodal Auschwitz, gdzie reżim nazistowski doprowadził do zamordowania ponad 1 miliona ludzi, w tym większość to byli Żydzi, że taka sytuacja miała miejsce. No i to jest uderzające i trudno się z tym pogodzić. Policja zabezpieczyła ślady i wykonała dokumentację. Kibice w Słupsku pamiętali o rocznicy śmierci Przemka Czai. Około 200 osób zebrało się przy ulicy Szczecińskiej, gdzie w 1998 roku od uderzenia policyjną pałką zginął 13-latek. To już jest tradycja. Musimy pamiętać o tym, co się stało. Taka rzecz w ogóle nie powinna mieć miejsca. Starsi jeszcze pamiętają. Mam młodniki, którzy przychodzą, to nie bardzo wiedzą po co. Dlaczego dzisiaj tutaj przyszłaś? Dzisiaj jest 23. rocznica śmierci Przemka Czai. Dlatego, że mam 13-letnią córkę. Dlatego, że sama kiedyś chodziłam na mecze. Zginął mały człowiek, pobity przez policjanta. No nie pamiętając o tym, może się to gdzieś kiedyś powtórzyć. Dlatego pamiętajmy o tym, bądźmy tu co roku i wspominajmy. Przemek Czaja zginął 10 stycznia 1998 roku. Prokuratura początkowo informowała, że śmierć spowodowało uderzenie głową o słup trakcji trolejbusowej. Wybuchły zamieszki. O zabójstwo oskarżono policjanta Dariusza W., którego sąd skazał na 8 lat więzienia. Kolejne protesty odbyły się na Białorusi. Ich uczestnicy domagają się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki. Demonstracje organizowane są od 9 sierpnia, czyli dnia zakończenia wyborów prezydenckich. Zdaniem opozycji ich wyniki zostały sfałszowane. W Mińsku grupy demonstrantów z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami widoczne były na osiedlach oddalonych od centrum miasta, takich jak Urucza, Kamienna Chorka, Srebrenica i Zielony Łuch. Historyczne flagi wywieszano również w Brześciu, Grodnie, Nowogródku i Mohylewie. W pobliżu podstołecznego miasta Wołożyn demonstranci na ośnieżonym polu namalowali czerwonymi literami hasło "Niech żyje Białoruś". To 155. dzień protestów białoruskiej opozycji. Tymczasem Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji anonsował przeprowadzenie na Białorusi referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. Zmiany w ustawie zasadniczej mają być przygotowane w tym roku. Jakie to będą zmiany, na razie nie wiadomo. Łukaszenka powiedział ogólnikowo, że Białoruś powinna być bliżej Rosji, zaś prezydenta Władimira Putina nazwał przyjacielem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki.

95 lat Polskiego Radia. Z tego albumu pochodzi utwór Małgośka. Tutaj w aranżacji Adama Sztaby pani Renata Przemyk raczyła nam ten utwór zaśpiewać. Z Adamem Sztabą też dzisiaj porozmawiamy o tym, co ma na biurku, dlatego że to jest myśl przewodnia, wokół której skupimy dzisiejsze nasze zmagania antenowe. Dwie dwójki, siedem trójek. Moje pytanie do państwa. Co państwo mają na biurkach swoich w tej chwili? Albo jak to, niech państwo usiądą za te minut X, kiedy trzeba będzie zacząć pracę. Co w tej chwili mamy na biurku? Dwie dwójki, siedem trójek albo pora na trójkę @polskieradio.pl za najciekawsze biurka ustrojone w najbardziej dziwaczne rzeczy. Kubki trójki czekają na nowych właścicieli. Bardzo chętnie komuś taki kubek wręczę i to nie jeden. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem, co na biurku ma naukowiec? Oto zapytaliśmy profesora Mariusza Ziółkowskiego z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje biurko to komputer w tej chwili. Mam bałagan. Są dzieła Stanisława Lema, bowiem są one coraz bardziej aktualne. Czasami kieliszek wina. Dobrego argentyńskiego lub chilijskiego. Bardzo lubię Carmenere. Pojęcie nieładu artystycznego jest mi doskonale znane od wczesnej młodości, a nad swoim biurkiem w pracy powiesiłem sobie coś takiego troszeczkę może zarozumiałego, takie można powiedzieć motto, które już nie pamiętam skąd zaczerpnąłem. Porządek może mieć każdy, ale tylko geniusz jest w stanie zapanować nad chaosem. Te słowa przypisywane były Einsteinowi. To profesor Mariusz Ziółkowski z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę porozmawiamy z panią psycholog o tym, jaki wpływ ma uczenie porządku dzieci na ich późniejsze dorosłe życie. 6:17, trójka i Ruby Kaiser Chiefs. Never be sad, the road. 20 minut po godzinie 6, poranny program Pora na Trójkę i teraz o biurkach znowu. Wszyscy użytkownicy biurek, małych i dużych, uwaga, nadeszła godzina, aby dowiedzieć się, czy wszelki bałagan, który pozostawialiśmy na biurku w dzieciństwie, ma potem znaczenie w dorosłym, obecnym naszym życiu. Psycholog dziecięcy, pani Beata Ciejka, opowie o tym, co się dzieje, kiedy sprzątamy biurka za nasze pociechy. My po nim sprzątamy, nie dajemy żadnych informacji zwrotnych, to dziecko w taki sposób nadal eksploruje świat też jako osoba dorosła. Potem możemy zobaczyć takich dorosłych, kiedy jest bardzo trudno się zorganizować swoje biurko, na którym powinien być porządek, czyli taki świat w jakimś chaosie, który ktoś za nas porządkuje. I bywa tak, że jest to mąż, czy to jest żona, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, który biega i pyta, czy wzięłaś ładowarkę, a na pewno wszystko zapakowałaś. Czyli jest takim rodzicem cały czas, który nie uczy, rodzicem tej dorosłej osoby, bo ten rodzic właściwy, kiedy dziecko było małe, nie pokazał dziecku, nie nauczył go tego, że ta odpowiedzialność powinna się zacząć bardzo szybko. Czyli wygląda na to, że sprzątanie na biurku uczy nas odpowiedzialności. Bardzo dziękuję. To była pani Beata Ciejka, psycholog dziecięcy, a rozmowę przeprowadził Piotr Żółnowski, nasz niezawodny reporter. Szanowni Państwo, 2, 2, 7, 3, co mam w tej chwili na biurku? Tak brzmi pytanie. Ja mam na przykład mam Rzeczpospolitą, klawiaturę, myszkę i o, mam to jeszcze do dezynfekcji. A jak to u Państwa wygląda? 22 po 6, kult. Będą i wszystko, że będą. 27 minut temu minęła godzina 6. Zajmujemy się dzisiaj biurkami. 2 dwójki, 7 trójek za najciekawszy nieład artystyczny na biurku albo za najciekawszy przedmiot, który Państwo mają na biurku. Mam kubki trójki dla Państwa do wręczenia. Posłuchajmy. 2 dwójki, 7 trójek. Dzień dobry, panie redaktorze. Z okazji Dnia Czystego Biurka chciałbym się podzielić informacją, co znajduje się na moim biurku. Otóż u mnie to chyba czyściej być nie może, bo oprócz telefonu stacjonarnego, termometru do mierzenia temperatury interesantą stoi wielka butla do dezynfekcji rąk i powierzchni. Nie wiem, czy taki układ będzie na tyle oryginalny, żeby dołożyć do niego jeszcze trójkowy kubek, ale jeśli tak by się stało, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i pozdrawiam. Pytanie brzmi teraz, w jaki sposób pomiaru temperatury pan preferuje tymże urządzeniem? To po pierwsze. Po drugie, telefon stacjonarny. Oj, dawno nie widziałem takiego urządzenia. 2 dwójki, 7 trójek, numer do nas. Teraz Beth Hart, program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia 9 minut pozostało do godziny 7. Prognoza pogody za moment. Najpierw jednak posłuchajmy, co na swoim biurku mają ochroniarze, a konkretnie jeden, który dodzwonił się do nas pod numer 2 dwójki 7 trójek. Dzień dobry. Po prawej stronie biurka mam monitor od komputera, segregator z książkami służby, a na środku mam lampkę plus rejestr samochodów. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

wspomnienia i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Trójka. Program trzeci. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Loser i Beck w Trójce. To jest utwór, który zdaje się najbardziej znanym utworem zespołu Beck, a powstał dla żartu tak naprawdę. Nie mieli panowie pomysłu na piosenkę, nagrali cokolwiek i to się stało ogromnym hitem. Jak zresztą kiedyś polski zespół Ametria nagrał utwór Hiszpański Hicior, który był coverem Bailando, i to samo. Nagrali to, żeby był bonus na płycie, i okazało się, że to jest najbardziej znany ich utwór w tamtym czasie. Dobrze, przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Dziennik Gazeta Prawna na początek i mam tutaj artykuł na temat elektryfikacji samochodów. Dla europejskich producentów samochodów mijający rok okazał się stracony. Jak czytam na stronie A13 działu gospodarka, Potwierdził ten rok jednak, że przyszłość będzie elektryczna. Mamy tutaj spadek ogólny w porównaniu z 2019 rokiem, jak chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, ale z wykresu wynika, że 2,9 miliona, tyle wynosił euro chyba, tak? Jak tutaj dobrze rozumiem ten wykres. A nie, to przepraszam, liczba zarejestrowanych aut w 2020 roku to prawie 3 miliony w Niemczech, a u nas niecałe 500 000. No i pionierem jest Norwegia, jak chodzi o nowe samochody jeżdżące na prąd. I teraz my staramy się ten zachód dogonić. I to jest podobno przyszłość. Elektryfikacja samochodów. Natomiast to wszystko fajnie, tylko w Polsce na razie mamy trochę pod górkę z tym, no bo jak najnowszy, jak nowy, najtańszy samochód elektryczny kosztuje w okolicach 100 tysięcy złotych, to obawiam się, że to jeszcze chwilę zajmie. I mówimy o malutkich takich, jak to ja nazywam, plecakach z kółkami. Dobrze, tyle dygresji. Gazeta Wyborcza teraz. Również dział ekonomiczny i bardzo ciekawy artykuł na temat tego, czy kotlet z boczniaka szkodzi polskiemu rolnikowi. No bo przecież modne teraz jest nie jedzenie mięsa. Modne jest używanie produktów zastępujących mięso. Rynek bezmięsnych alternatyw, jak tutaj czytam, może być wart nawet 140 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady, czyli 10% globalnego rynku. Nawet mięsiarze z wieloletnią tradycją chętnie sprzedadzą nam kiełbasę z groszku, jeśli tylko jest taki trend. Rolnicy mają natomiast mniejsze pole manewru, ale bardziej niż weganie wkurzają ich tutaj rządzący w różnych krajach, którzy no nie wspierają ich podobno. Wegański jogurt na przykład spod Giewontu. Taki nasz polski produkt, o którym jest tutaj również temat, o którym jest poruszony w tym artykule. Spadek mięsa na rzecz produktów bezmięsnych. Całe dwie strony na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Jak kogoś interesuje, zachęcam. Dalej, przedostatnia pozycja na dzisiaj, Rzeczpospolita, w której mamy... Mamy artykuł, w którym jest napisane, że mamy zero szans na większą grupę zerową. Chodzi o szczepienia oczywiście. Szanowni Państwo, Polacy sobie z tym faktem doskonale poradzili i sami sobie niektórzy grupę zero rozszerzyli. Dalej, gazeta, na koniec ciekawostkowa, Super Express. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że pan Andrzej Piaseczny, no ktoś go nagrał jak na własnych 50. urodzinach, no podśpiewywał, no nieładne piosenki śpiewał, no ale to było u niego przecież, no. Podśpiewywała mu pani Majka Jeżowska na temat jakichś tam podejrzanych substancji, podobnież zakazanych. Ja nie słyszałem, ja tylko tutaj przeczytałem. No i pan Piasek sam śpiewał, kogo by tam w zasadzie w jaki sposób i tak dalej. No źle to się skończyło, ponieważ ktoś to nagrał, nie wiem, no ktoś to nagrał, wrzucił do sieci. I w TVP pan Piasek już 150 tysięcy złotych za sezon nie zarobi. Wyrzucić go mają z The Voice of Poland. Ktoś go nagrał i wpuszcza człowiek na własną imprezę gościa, kolegę, darzy zaufaniem. I taki numer. Ciekawe, czy doszli do tego, czy byli w stanie po tej imprezie dojść do tego, kto to w ogóle zrobił. Dobrze, 14 minut do godziny 7. Wspaniały utwór, jakże na temat, proszę bardzo, J.J. Cale. If you want to get down, 11 minut do godziny 7 nam pozostało i zajmujemy się dzisiaj biurkami. W jaki sposób i co mamy poukładane na tych biurkach? 2, 2, 7, 3. Kubki za najciekawsze biurka, kubki, trójki czekają na nowych właścicieli. W zamian za najciekawsze przedmioty również, które mają Państwo na biurku, tylko bez zmyślania, uczciwie się bawimy. Bardzo proszę, 2, 2, 7, 3, Paweł przy telefonie. No i tak, choć może być twórczy, to źle wpływa na naszą energię. Bałagan na biurku. Według Feng Shui, czyli starożytnej praktyki planowania przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym, działa na naszą efektywność niekorzystnie. Co możemy zrobić, aby na naszym biurku bez remontu całego pomieszczenia zapanowała dobra energia? To sprawdzał Paweł Turski. Porządek jest brany jako pierwszy faktor w budowaniu równowagi feng shui. Elżbieta Górska, psycholog wnętrz i ekspertka feng shui. Nawet jeżeli są niekorzystne energie w mieszkaniu, to porządek może te niekorzystne energie niwelować. Jak mamy porządek, mamy poukładane długopisy, zeszyty, to nawet patrząc na to biurko, to w głowie, tak jakby mi się porządkowało. Ja patrzę na to i to na mnie wpływa energetycznie. Ja nie muszę usiąść i sobie porządek w głowie robić albo szukać czegoś w tej mojej głowie, bo ja już tu mam cały porządek na biurku. I to sprzyja temu, żeby efektywnie pracować, żeby nie skupiać się na poszukiwaniach czegokolwiek. To jest taka energia uporządkowana. Niestety nie zawsze porządek może wystarczająco zniwelować niekorzystny wpływ energii przy naszym biurku. Aby stworzyć bardziej optymalne energetycznie miejsce pracy, powinniśmy skorzystać z remedium, mówi Wojciech Buliński, konsultant feng shui. Bardzo silnym remedium feng shui, które jest używane i bardzo popularnym, są akwaria. Chodzi tutaj o to, że woda w ruchu działa bardzo silnie energetyzująco na energię typu yang. Energię typu yang odpowiadają za sprawy zawodowo-finansowe, za rozwój. Oprócz tego można dopełnić sobie wzmocnienie tej energii za pomocą kolorów obecnych w wystroju wnętrza takiego pomieszczenia. Najbardziej pomocne w stworzeniu korzystnej energii przy naszym biurku będą dodatki w kolorze szarym. W feng shui kolor szary jest utożsamiany z elementem metalu. Ten żywioł metalu to jest taki biznesowy. Żywioł metalu to jest tak, jakbyśmy puścili strzałę i ona leci do celu. Szary to jest po prostu skupienie się i dążenie do tego celu. Z dodatkami, nawet jeśli są w kolorze szarym, nie powinniśmy jednak przesadzać. Ich ilość nie powinna przekraczać, uwaga, 5. Jako dodatek w feng shui nie jest jednak liczone remedium w postaci akwarium, fontanny czy innego źródła wody. 8 minut do 7. Henry Lee, Nick Cave and the Bad Seeds w Trójce. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la. Down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. Little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la.